أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom ñi ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko. ginaaw lolu batay mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala mu tollu ci suratul maida ñi jël tay ben aya muy aya juromel ben aya bi ñuy jang ñoo ngi ci jëlé mbir yi di ñëw suñu kanam mu nekk juroomi mbir yo xamné dinañ ko jang ci ben aya bi muy aya juroomel ci suratul maida bi ci ñëk moy ibahatu ta'am wa zaba'ih ahlul kitab bokku na ci li ñuy jang tay sunu téré bi di alquran sunu diiné ji di l'islam din ko léralal din ko jangal moy daganal gi yalla daganal ci ñun ñu lek ñam ak rendi ñoñu ñuy wax ahlul kitab té moy yahoud ak nasaran ci barab yu melni ak waccu way yu melni bes bu nek dinañ ci fatali sunu bop fatali ci jami yalla yi neleen ndike diine islam du diine barkelu alquran bi du téré barkelu kessé waye téré bu ñuy dundu la ndax daf ñuy wax suñu dundu fa lan wara tek suñu tank nit bu fekkone xel kessé la xel kessé la ñuy wéy démé wuñu li yalla wax ak yonentam est ce que ahlul kitab kon dinañ lek sen lek est ce buñu rendé ñun kon dañ ko lek féké xel kessa lañuy démé wayé gis nga néké suñu diiné orienté bimu ñuy orienté ci walu jaamu yalla wayé néké non lañuy orienté ci suñu walu dundin suñu jëflanté ñun suñu biir wayé ñun ak ñi nga xamné sax bokkuñu diiné bokkuñu diiné wayé ñun ak ñom ño bokku dundin wi no bok dekk bi no bok jamono ji bok waxtu wi comme ñom ay ahlul kitab lan gem nañu yalla motax yalla daganal ci ñun ñu lek seen ñam waye ban lek lañ wara lek ci seen ñam semaine passée yaakar na amagul juromi fan dafa am ben mbok buma wo telephone munema dañu dekk ak ay chrétien ñu am dejj ñu ñew abbu ñu bagage yi nga xamne mom lañuy yekke na bool yi ñi lekke kuddi ñu abbu ñuko comme ñom liñ ci yor dafa bari seen yaay daf koy louer ci xew yi comme ñom seeni dekkando lañ ñu am dejj ñu ñew abbu bagage waye ban mbettel lañ am bi ñabalé bagage yi bagage yi ñibisé dafa am ku leen wax né ñi dé seen dejj bi dañu rayon mbam xux mi ko toggé ba paré ci bool yi ngeen ablé won bool yoy lañ ko yek gis nga légi nak ndaw si di malaj nan lañuy def bol yoyu nga xamné yek nañ ci mbam xux tan la ci diina wax kon ndeké est ce ñom bu ñu toggé yek rek yek la nga lek est ce bu ñu rendé rek nga lek kon laaj bi moy wax ji moy su fekké indi lañ la lek bu mengok sunu lek nun ci li ni lek li da yalla daganal ci ñun buñ la ci indilé waxal bismillah nga lek buñ la indilé lu ñu rendi ci yi ni lek waxal bismillah nga lek waye bu la réelé nak né li mom daganut yap la waye du yap bu dagan comme yap mbam ko amo droit lek buñ la indilé benen façon lekit bo xamné lek bu dagan la waye dañ cey def lu aram par exemple dañuy wax né sa yi ñuy togg ñom luñu mëna togg dañ ciy def graisse mbam commencement comme buñ talé buñ défé deulin ba deulin bi sans ñu def ci graisse mbam souvent ci hôtel yi sax loolu lañuy def hôtel yi ben plate bi ñuy toggé yap mbam bi mom lañuy toggé ginar gi na buñ dugalé yap mbam bi saaf nañ ko dindi nañ diwlin bi ginar gi dugga lu la ci leer lu mel nonu mom bu ko lek wala lu la leer nañ ci def sangara bu ko lek lu la leer nañ ci def gere su mbam ko bu ko lek yo yeb ben daganu ci amma bu leeré nak ne lek yi la yu dagan la su boba diine nangou na nga lek ko kon sunu borom subhanahu wa ta'ala dagal nal na ci ñun nu lek ñamu ahlul kitab ci ñam yi dagan nga xamne ñun dañ koy lek ñom dañ koy lek ñu dal di koy bok ak seeni rendi ca ñun yañuy lek ak ñom yañuy lek mu nekk ben suñ ko rendé indi nga lek ñaarel moy ibahatu nikah al kitabiyat dinañ jang tay aussi yalla daganal gi mu daganal ci ñun julit yi ñu tak jigeeni ahli al kitab yahud wala nasran bi shart an takuna hurra afifa wa an yaqada alayha al iqd al shar'i wa huwa al qa'im ala al wali wa al shuhud wa al mahr wa al sigha ay sighatu al aqd bi an yaqula al khatib liman yakhtubuhu min wali wa wakil zawwijni fulana fa yaqulu lahu qad zawwajtukaha wax nañ legui ne tak ahlul kitab dagan na jigen jo xamne chrétien la wala ab yahudi yala dagan na julit bu goor bi gem yalla dal di koy tak charti moy bu ñeuk an takuna hurra ndaw sina nek gor bu mu nek jam ñaarel nañu tak sey bi wa an yaqada alayha al iqd shari nañ ko takke tak sharia wa tak bi nga xamne mom la sharia nangu tak bo xamne da fay am wali am sede am tian am formule bu ñuy takke ci xam ngeen ne ñenti moy arkanun nikah sey ci islam ci ñenti moy tax mu wir moy sey fakk wali yi maye kilifa yi ñaarel moy sey bi fakk mu am ñuko sédé ñettel moy sey bi fakk mu am cyan ñentel moy sey bi fakk mu am formule buñ ko takké yi ni ma wax nak ñenti bu nek so ci déllu waté ci darsi amna atem bu nek amna até kilifa amna até sédé amna atem cyan amna até formule bi ñuy takké sey bi amna nuñ koy défé bobu lay waji di léral tuti ci suuf mu né misal ki ñaani ñew ci kilifa ndaw si wala kiñ ko bayalé wala kiñu jox mbir mi mu né ko ma nga lay ñaan diiw han may ma diiw mu nekk sama soxna mu né ko may na la ko mu nekk sa soxna lolou moy ñaarelu daganal bi yalla daganal ci ñu ñu tak kitabiyat ñettel moy hurmatun nikah al mut'a wa nikah al khilla wa suhba al khassa yalla aramal na ci ñun seyub yobel moy sey bobu shia yi di def damay tukki dem France 10 jours la fayam ma dal fay tak jabar 10 jours yi ma ak mom rek ñokoy yek après ma ñibi ci fasal lol daganul lol dafa haram kérok la ko yenente bi aramal moko yap mbam seuf ci khaybar wa nikahul khilla ak lon ngeen di wax copinage han en ñaar rek lol daganut wa suhba wala and ñi and voyage rek na la tak bu ñege tas mbok yi lol dafa aram amna nak lu ci julit di xewal moy takku suuf kéro gis na ci facebook bi mu indi ben problème bu reuy ci ben oustaz bu ko tontu gaay diko dal dali metti tak souf mom ab julit nako moy tandiko ndax problème yi muy indi mo upp njeriñ yi muy def ben day tass keur kep ko fi tak jabar am aw dem tak ñaarel neubatu bu ko saawu yi ngay dem yoonam wala bu demul di nga am semaine bo xamne mom saayo ñe buñ la deful ataay wala añoreero do wax da ngay ñew rek gibal teud waaw suñ ne wa nga ne wa man sama kuddu la jamm la raacc parce xam nga li nga def ñaarel bi mbokk yi imagineel nga xey andakup jigen ken xamul salal la lu ñi ñi la wax ba pare sunna dafa dajj tak suuf ci dalil yu leer nan la ko dajje ha cede benen bi ha yoon dimene alinu nika si wal len ko dem nañ sax bané al fasl bayna al haram wal halal ad duf wa sawt nañ ci dor tabala pour lan pour musib nañ ci way pour lan pour musib kon yonent bu ne si wal len yo nga dem def ci souf sey dañ koy siwal benen bi mo yo lay ragal bay tak tak souf dama gis ci facebook bi ben dekk bo xamne pakistan bala nga fay tak ñaarel dañ lay tek ben doj gis ngeen ko ha gis ngeen ko de ngandum doj lañ lay tek 30 minutes bo atene doj bi ñu may la ñaarel ni li waron nañ ko essayer senegal tek ngandum doj bi ñaata kilo la da apa pare en tout cas amna ne ñu bari ñu melne man atam doj bobu de doj bi ngand na de way lool yeb pourtant ndaysan ñoo dañ jema wax rek ne dañ jema xol ndax mën nga yemalé wala mën nga tollalé wala mën nga way da li gëna wër moy nga ragal yalla ci boy tak ay soxna kon jarul neubatu so demé bay neubatu xam nga ne ki tak di neubatu mënul ta ben fam wona manema kay takal ma tak souf legi jëlal taxi dinañ ko fay aller retour manen ko ñewuma ñewuma de legal ci biñu oustaz ko takkon kay du ko def waaw legi buñ la takké té danger bi yépp ci jigen gi la gëna nek tak nañ la tak souf keen yëguko nga xey ak sa kollu nek tak da di biir ñu wax ha est ce que mën nga ko wéddi ngay dama am jëkkeur ñu naan ante jëkkeur fa lañ ko takké ku ko fekk ana cede yi ana cyan bi nga naan takku suuf yoy daal mbokk yi dafa jaram moy tandiko waaw kon aram na sey yu yobbal dafa aram sey yu andando da aram sey bu ñuy neub diko laq da nga mbokk julit loolu dafa bok ci li ñuy jang tay ci sunu dars benen bi moy almas al maasi qad taqudu ila al kufr dinañ jang tay bakar yu bari julit su moytuul bakar yu bari mën nako woma diko xëc ba mu egg ci kéfir bakar yu bari baax bakar yi dalay japp dila womat ngay xëtt di dem di bakar di xëtt di dem buntu bu nek nga ubbi ko place bu nek nga dem bakar bu nek nga def ko fu mu lay jëme moy ci wedd yalla tabaaraku ta'ala la lay jëme kon nañu moytandiku bakar yi bakar bu mu meuna don ab julit nakoy moytandiku bu waxne bi bu ndaw la wala bi bu mag la bakay bakar bi la nara alak nar la dugal safara xamoko kon moytandiku yeb bi ci tegu moy al murtad anil islam yuhbitu amala kep ku murtad ci islam jeufam yeb yakuna ku murtad lan moy murtad moy genn ci l'islam tok ba mu neex la nga ni ah dal genn na ci diine ji ma son ci yow fajar tayina murtad nga waaw genn nga ci islam tamaman benen bi moy jëf yi nga defoon yeb yakuna sipekuna ku mel nonu falaw raja'al islam la yusabu ala ma fa'alahu so delu so ade ci l'islam la nga defoon kenn dula ko fay so dewe avant ngay tup safara nga jëm waaw sa jëf yëpp yi nga defoon perte nga ko mune wa in mata su waji dewe qabla al awdati ila al islam wala muy delu ci wat ci islam mu de dafa murtad tay de suba delu ci watu khasira nafsuhu wa ahlihi yawm al qiyamah perte na bopam perte na njabotam wa zalika huwa al khusran al mubin lol nak moy perte kon murtad ku genn islam mo xam lal mo la ci genn mo xam wax la mo xam jëf la mo xam sa yo genné ci l'islam lilay arranger wat moy nga tup duga waaw bi nga né genn na yakula nga lepp lo defon so tuubé bax na nga ñëwaat waye la nga passé dotul amat doto ci am tiyaba ngay commencé wat à zéro su fekké yeex nga ñëw ba dé perte nga même jëf yang ko jëfoon bu ñëk sax perte nga sa bop té lolu moy perte nak ëlëk yow ma xiyam kon doomu nday mbokk julit yi bu fekké dañ koy gattal ci teunk sunu ben aya bi li la ëmb nu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu dëgeural sunu lamin a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين سنو برمنا اليوم تي تيفا في جبل عرفة fi nga xamantene la aya bi wacc al yawma akmaltu lakum dinakum fi tay ñu len daganale lek yi fi hadha al yawm alladhi akmala Allah ta'ala lakum fihi ad-din bes bi nga xamne ci len yalla matale dine ci la len yalla subhanahu wa ta'ala daganal li ngeen ko laaj ci benn bis bi la yalla subhanahu wa ta'ala dagalale ci yeen sen ñam ak ñamu ahlul kitab min qablikum wa hum al yahud wan nasara khassa fa ta'amuhum ay zaba'ihum hilun lakum sen ñam ak sen rendi yi nga xamne yena ko bok ci li ngeen di lek xar nak bey ginar yu deme non nga xamne yena ko bok dagan na ci yeen ak firwi yek cieb yek ataya yek ni ngeen ko xame lepp lu nga xamne sunu diine dagal nako daganal nañu ko ci sunu lek ñun ak ñoom ñu bokk ko diko lek loolu ñoom buñ la ko indilé dagan na nga lek ci ha al yawma tay yalla neena subhanahu wa ta'ala uhilla lakum daganal nañ leen lan lañ leen daganal lan lekku ñan ahlul kitab sen ñam dagan na ci ñun at-tayyibat baat bi xam ngeen ne jangon nañ ko fe ci kaw uhilla lakum at-tayyibat waxon nañ bi passé tayyibat moy lan kon du jaar delu ci wat comme ni ngeen ko xamé ma azana Allah ta'ala fi aklihi moy lepp lu nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala daganal na ci ñun ñu lek ko wa abahu li ibadihi almu'minin mu daganal nal ko way julit yi gem yalla lolu mbokk yi dagan na mune wa ta'amul ladina utul kitab ak ñamu ñi nga xamne dañ leen joxon ay téré muy yahud ak nasaran ahlul kitab moy al yahud wan nasaran wan nasara sen ñam dagan na ci ñun yalla mune wa ta'amul ladina ak ñamu ñi nga xamne utul kitaba ay borom téré lañ hilun lakum dagan na ci yeen mu dess nak mu dess contrôle rek comme yalla daganal nako ñu vigilant ci lolu xol ndax kat nga baña gëm rek diw de yalla daganal na lek yi may jox na lek det bu ñe war nga vérifier comme yap la xolal ndax du yap mbam ko xolal ndax comme nan la xolal ndax nan bu dagan la wala lek la xolal ndax bu dagan la bu dagané bu tuddu tur yalla dadi lek wa ta'amukum hillun lahum yenit sen lek dagan na ci ñom ni sen lek ñom dagan na ci ñun tamit suñu lek non la ko yalla subhanahu wa ta'ala daganel ci ñom gis nga islam pour ça yalla mënon na wax ne ñom sen lek dagan na ci yeen rek nopi lutax mune ñom suñu diine concerné wu len dedet waye gis nga suñu borom da fay régler ci suñu mbirum dund suñu jëflanté parce que tay nga am dëkkëndo bo xamné su la yakalé nga lek ha say abbi bagage abbu ko tay amna kuma wo téléphone dama dañu am dëkkëndo bu faatu waye chrétien la est ce que mën na and ak mom ci robbi maniko dedet munema waye waji de dafa am ay domi julit dañu tuup ndax ñoñu man nañu dem dedet julit du dugg ci ay armel julit du gungé neew budul julit di nga jale ji nak dem ci kër ga budé ay olof lañ nga leen sigi leen digalé ha dé dégg nañ ko nga leen sigi leen digalé wala lak wiñ dégg nga leen sigi leen digalé aduna de ni la ku dundu de waaw yal nako yalla fay ay jëfum daf nga yem de wa yal nako yalla jéggal yal nako yalla yërem yal nako yalla dugal aljana lool sa yon nek ci kenn waxu la nga wax lool fi la sharia yem lo demal nga jale ci parce que ño bokk dekk bi ño bokk dundu gi yena bokk koñ do dem ci armelia nak do ko ñaanal yirmande yalla tabaaraku wa ta'ala waye mën nga ko jale ji ne sigi len digale lu muy tekki ñu bokk ñoom yëpp ta jeexna li dañ ko bokk rek jeexna xam nga amul ñaan waye nek fa am na ci julit yo xamne nak leela nga gis ci eppal ak débordement bo xamne ak ay sédé yo xamne kenn sédé la wulen waye bëgg rek bëgg lu len neex ku fi bëgg lu neex nit nak ba dem ci yalla ding ko reccu nit dal day yam fuñ ko yam lo waaw nit julit la yalla yam lo nga yam waye bëgg lu neex say dëkk ndo wala nangam ak nangam wala nangam ak nangam ba nga dem wax fa lo war ta wax ëlëk yaak yalla la julit du taxaw ci ay armée lu yéfir du len ñaanal yërmëndé du len ñaanal jéggel même dañ la né bo len di nuyu sax waxal na ngeen def jam ngeen fanan budé suba la budé ngon jam ngeen yendo na ngeen yendo ana wa kër gi ñu ngi fi waye batap assalamu alaykum wa rahmatullah dañ la téré nga wax leen ko ñom buñ la ko waxé comme jamono bi ni mu doxé non yalla assalamu alaykum nga ne ko wa alayk wala lool la sant mbokk yi diiné ji duñ ko lambatu diiné yi dafa am lu ñu jangal am dundin wu mu bëgg nu dundé ko am lu ñu sant am lu ñu téré am lu ñu def lo am lu ñu bayyi lo am fu ñu yem lo yalla neena al yawma tay uhilla lakum la len daganal at-tayyibat yi dagan yi tay wa ta'amu ak ñam allazina ga ñi nga xamne utul kitaba dañu wacce won ci ñom ay téré mu yahudi ak nasarani hillun lakum ya la len dagan na ci yeen wa ta'amukum yeen sen ñam hillun lahum dagan na ci ñom kon lek bi dagan na yalla waxat lenen mun wal muhsanatu minal mu'minat ak ñi sangé wuñi ndaysan digeen ñu sangé wuñi jigen ñu feguñi jigen ñu bax ñoñu nga xamne dañu gëm yalla bala nga len fi romb di dem fenen dan da ngay uti lenen yalla ki la la tak lo ba pare al muhsanat ha yexna wal muhsanatu min al mu'minat bis bu nek da ngay xol premier category lolu ñun nangu nañ ko ci lepp bam dess jaamu yalla sénégalais nangou nañ première catégorie ci lepp bam dess jaamu yalla jaamu yalla mom nak na graw def nako rek baxna jakk ji duguna ci rek way jakk ji am na ñop tiyaba ñan ñop tiyaba moy ñi jëk ñew ñi nek sappé première sappé ñi nek saful awal ñop tiyaba ah tak soxna baxna torop waye ban soxna lañ la taklo fala yalla mo fi al mu'minat bu gem yalla soxna su gem yalla jangene baqara yalla muné wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna muné wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walau a'jabatkum bu len tak jigen juy bokale yalla du azar yalla dila tere jigen juy bokale ku bokale yalla nga defen du la bokale yalla mu mag mi ku ko ragalul ba koy dendale kenen diko bokale billahi jigen ju bokale yalla bokale burum keureum ak kenen waye gor guuy bokale tamit non lay lol moy mbiram niko yalla tere jigen ni lako tere gor ni yalla bimu ne jigen ni bu len ku bokale tak yeen gor ni bu len tak bokale kat yi gis nga fi bi yalla ne ma ngi daganal ci yeen ahlul kitab mais bala mu la wax ahlul kitab lan la la wax ba pare moy al muhsanat al mu'minat jigen ñu sengé wuñi ñi fegu wa hiya al afifa al hurra min an nisa way tak jigenu julit tanal ci mom dañ la tanulo ay critères han yalla neena takal jigen ju fegu takal jigen jo xamne gor la bul tak jam takal gor takal ku fegu lolou moy al muhsanat min al mu'minat mun wal muhsanat min alladhina utul kitab ak jigen ñi nga xamne daño fegu bok ci ahlul kitab mbok yi est ce que gañu tay ñi ñuy tak ci ahlul kitab daño fegu ah dama len di laaj waji da nan ciup aéroport rek gis ben jigen langal koko wala dem ci ben fast food wala ben dancing wala ben rek 3 mois mu ñu bi ci Sénégal and ak xalam jigen taw jabar la xam nga ne koku bu fegu won ñi fegu ñi Sénégal gi rek bala nga fe gis jigen ju bax ju fegu da ngay wër ba sonu di ngay gis waji bu ko tag jabar tut wër na wi bëgg dé waaw waaw nga nek Senegal di wër lu bax amoko nga dem lu France am lu bax tayo xamoo France dem nga fa ñew tontu len ma dem nga ñew France wër nga fa am bëgg fa am jabar ju bax ju fegu suñu waxe nga ni yalla daganal na mako mais yalla daf la wax lan la la wax waxu la nga gë tak même porte ki aya bi lan la wax wal muhsanat ak jigen ñi fegu min allazina utul kitab bala ngay wax utul kitab la bok ba pare amna ben critère bu la yalla tanulo moy lan moy ndaw si est ce que feguna bo bëgge xam ndaw si feguna nak xolal ndax bala ngoy tak ndax amu len fu ngeen jaar ha bala ngoy tak ndax gennu len li waji defon genn nak ben xale bu jigen ndaysan ne ko dama lay tak da ngay tuup diko indil ay téré xale bi di lire xale bu jigen tubab di lire di lire di lire di lire di lire ba benn bis xalam jigen bi ne ko damay tuub parce que vraiment diine bi convaincre na ma mu yobbu ko centre islamique bi xalé bu jigen bi tuub ba paré da né may leen ma jëkkeur ñi né ko ah waji da ah la wax ni mu né waaw da may wut jëkkeur ju baax ju gëm lima gëm parce que yow xam nga né diina ji limuy wax xam nga né yow mi defoko xam nga né yow diina bi limuy jàngalé yow mi ku melni yow du yoll l'islam wax kon may leen ma jëkkeur waji non la ñaké ndaw soss parce que xam ngeen ne famu jaar ak ndaw si ba ndaw si diko sédel nekul fu bax lol nak budé yahoudi yakoy def ak nasarani waxuma la ñun tay julit ñi da naka tay neew na ku fi tak jabar bo xamné amu len fu ngeen jaar ba faré nga doko tak ñam ñu yalla yërem yalla buñu yalla jappé suñu jëf kon yalla da lay jigen ju fegu ju gëm yalla min allazina ci ñi nga xamné utul kitab en len joxoni téré min qablikum ñi leen fi jitu won te moy ñoñu ñu wax moy yahudi ak nasrani waye bi sart lan moy sart bi iza ataytumuhunna ujurahunna bu ngeen lan joxe sen cyan cyan ñew na ci alquran yalla diko tuddé ay façon amna fako yalla tuddé ah amna fako yalla tuddé sadaq amna fako yalla tuddé mahar amna fu mu tuddé nihla fi ujurahunna iza ataytumuhunna ujurahunna mu ngeen len joxe sen cyan mahruhunna wa sadaqatuhunna mu ngeen len joxe sen cyan mbokki cyan nyaata lay tollu cyan ci islam nyaata la amul limite mën na bari lol len say nga deg ben way bu may 1 million gaay bindu ko ci journaux mais ki dafa dof daful dara lim def dagan na yeen sa nga gis aussi ku joxe 3500 gaira bi ki yeen lay deet dagan na ci waye li gën nak ci ñaari cyan yoyu khairul umuri awsatuha yeen tim neena bi gën moy bi gëna oyof wa bo mo upp barki Omar khutba na ci bir juma ji amna ñuy wéddi wax ci khutba ci digg juma ji ne cyanu jigeen ñi dafa xeer dañ koy wañi len di wonne jigeen ñi dañ daan julli ci jakk yonent bi han goor ñi nek ci kanam jigeen ñi nek ci ginaaw Omar taxaw di khutba daan ne cyan yi dafa xeer dañ koy wañi ben jigeen taxaw ne ko yalla ne nihla nga bu ko wañi qintar yalla ne qintar nga bu ko wañi yow Omar yalla qintar la wax nga bu ko wañi Omar ne ndaw si wax na deug yalla qintar la wax bu ngeen joxe jigeen qintar amu len droit wañi ko qintar moy lan moy bagaanu urus moy ndal yu ngand yoy nga da ci xaliss bam fess wala urus nga jox ko jigen cyan lol ñaata la ku ko defon tay ay euro bam fess wala nga def ko ay billet dollar ñaata la ah kon ay million la benen bi moy yonent yalla Musa sam na ñaata at la sam pour ñu may ko jabar ah mu ne ko boko matalé fin at mam tahasara legui nak nañ calculer fukki at kuko sam wer 100000 francs pour ñu may la jabar ñaata la at lem wer 100000 wer bu dé 100000 at lem après ñu may la jabar ñaata la xaas bi ha 1 million at bu dé 200000 fukki at 12 millions fukki at la kon Moussa pour ñu may ko jabar lu mu daj han ah wala du lolou gay lolou alcorane wax de dama len di laaj du lolou alcorane wax alcorane ko wax di mu ngok legui nak man mako calculer 100000 ci jamono yoy Moussa 100000 ñaka la waro nek xam ngeen fi tay ku kuñ fi jël salaire normalement minimum 100000 75000 lu mu yama may 75000 100000 francs yu mu yama may dede ben way ne la kay xolal gis nga dang may sambal xar yi gis nga len 3000 xar la 3 ta bu xey dugal len ci alim ngey bi wat salaire bi 25000 la loy wax la nga tof xara yow la nga xolal 100000 bo ko xar yi ni bari gis li ngay wax gis nga xam nga doko nangu 25000 doko nangu 50000 doko nangu 60000 kon legi boko calculer digante 100000 ba 75000 fukki at ngakoy dajale ne après ñu may la jabar kon bu len wax cyan nangam ak nangam keut keut lu way joxe dal fal yunfiq zu sa'atin ku nek ning ko mune nang ko joxe non fal yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizq fal yunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan ay dañu leer nañ dañu tegalo leer nañ melni midi dara lendumu fi ki am waro nek milliardaire sa way ñu ne dañ lay may jabar nit ñi dem ci xew bi ku nek ñu bisinal man dama xif c'est pas normal Abdurrahman ibn Auf kérok bi muy tak jabar lu ko yonenti bi wax aw lim walaw parce que milliardaire la won Abdurrahman ibn Auf ci millionnaire Medina la bokon ñepp alal Medina ci Abdurrahman ibn Auf ci la bokon mom do nga yor met yonenti bi permettrone mu sol mbubu soa han yonenti daf ko mayon yeen nak Abdurrahman gis na la ngay dugg aljanna de waye da ngay ram de di watatu mune ha waw ah waye day buñu amé 2 mois 3 mois yonenti nako dem la gis ngay dugg aljanna di waxu waxu yo xamne mune lolo wor pourtant mbok yi dugg aljanna sax di beureug bu baxna waw même buñ lay bu max sax waye xolal koku ñu wax ko lolu mu xeb lolu Allahu akbar ye Allahu akbar borom bi neena iza ataytumun bu ngeen lan joxe ujurahunna sen chan muhsinin nak ghayra musafihin na ngeen def chan bi ba mat ghayra musafihin mujahirin bizina bu len nek ño xamne da ngeen di feñal moy yalla waw ken du feñal moy yalla ci jigen di ngay tak muhsinin na ngeen sangewu ghayra musafihin bu len nek ñuy njaalo xale yi jigeeni boy dañuy genn gi fu ngeen jëm boy ki lay gennal quoi ku la wax nga genn mo am fit ñew di présenter xale bi lay gennal kan mo la jox ligal ngeen genn ak bu ngeen genné fu ngeen jëm lu ngeen di defi ha lol da aram genn fa aram de benen bi moy di labat digen 5 ans 10 ans waaw nga aussi kone assalam no bay dama am ku fi nek de ku fi nekkal la 10 ans lan ben xala bi def 5e ha collège muslim wax ne ki diw momay labat mané koy di ngeena rep yeen ñaar di ngeena rep 5e collège nga na labat yeen jangulen sen jang na labat fu ngeen jëm bu kañ ngeen di am bak kañ ngeen di sey mané ko lolu banditisme la ci la ma xalé bu jigen ba méré ba légui duma nuyu wa ma dama ko doon lay bi diko wax deug rek xam ngeen ne yeen ñi li ngeen deg xam ngeen ne yeenul mana 5e ki collège wa yoy ay mbir la yo xamne yalla da koy bañ benen moy bala ngay labat parel suñ la ne bismillah nga dem waye labat juromi at labat fukki at labat ñaar fukki at ah labat ba ngeen di nek collège ba ngeen di dem université ba ngeen di jexal ah ngeen ne mul leen fe wax lu do doganut ngeen ne mul leen fe xolante beut beut ki ah ngeen ne mul leen fe lol tamit nañ ko xolaat mbok julli ci sunu borom dane ghayra musafihin buñu nek ño xamne dañuy njaalo beut nak dana njaalo gemmiñ dana njaalo ay nopp dana njaalo loxo dina njaalo tank dina njaalo awra bi mokoy deugal yep sen njaalo yonenti bi wax nako ban moy bu mag bi nak ba mu am ñu ne amna moy awra bi nak han su ñaari awlay laalante rek njaalo ba nak sotti na nak deuguna nak legi sunu borom neena subhanahu wa ta'ala iza ataytumuhunna bu ngeen len joxe ujurahunna sen chan muhsinina ngeen nek ñu sangewu ñu aru ñu fegu ghayra musafihin ngeen baña nek ñuy njaalo ak ñom wala muttakhizi akhdan bu len japp ay farantu wala muttakhizi bu len japp akhdanin wa huwa al-khalil moy copina sama copain la quoi sama copine la islam amul copain ak copine islam amul farant amul ci islam far ha ki ngeen di and di genn nga xamne waji sax day am fit ñew seen kër samedi bu nek mu ñew fa yag fa guddé fa ba bu ngeen nekkon ci benn nek di nan ataya wala ngeen di rer pa bi bu soxla nek bi di nan moy baye li ngeen def ma ngi ñew ah da ngeen bëgg wéddi limay wax ah limay xamna wala amul nga gis waji joggé seen kër ñew kër jambour dugg ci benn nek mo xalé bu jigen bi ñu nek fa nek bobu ko fa bëgg dugg noy def wala nga fëgg lool moy lan moy baye li ngeen def ma ngi ñew ya lool am suñu kër yi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena la yakhlu wan ar-rajulu bi imra illa kana salisahuma ash-shaytan golo ci wetu garab yegg bu fa rek wala muy bëgg yegg ngen def na ñaar ñu novanté bëggënte ah ku nekk xif samorom ñu nekk ki nekk affaire bi nekk tek dafa xew sunna amu fa de ñu ñaar ay sunnit lañu amu fa denc leen ko fele la wax fofu sunna yeggu fa ah ah ñu wacce ko rido jigen ak goor bu nekké ci nekk kéwar wacce rido bu ñu sey té lool dafa jara moy tandiko shaytan mo lay piéger lool dila piéger bu bis mu duggal la ci grawali duggal la ci kambu jahannama bo xamné bo ci duggé yeurumande yalla mo la fay génné dal nan yalla ar samal nu bopam ikhwani yalla néna wala muttakhizi ahdan goor ak jigen bu ñiapanté ay far ay xarit sama xarit la bu bis ñew musiba am taw xarit goor ak jigen sey rek waaw tay nak amna yo xamni boko fi wax sax dañ nan ki fu mu ne wa ki mom ci ban monde la nek wa ki mom fu muy waxe ni kagn la fi yow ki xana wacc bes la du ñay wacc bes li yalla wax lañuy wax wa te xam nañ dekk bi li fi xew li yalla wax la ni wax yalla moko aramal mbokk yi kenn bu mu fi jema nand nandulu di muslu ba dugg ci girawali go xamantene xam nga li ci fek du azar yalla duñ tere wet goor ak jigen goor du nek goor du nek waliyu ci kanamu jigen do fi nek ab yonent ci kanamu jigen do fi nek ab borom bu yebo nga nek ab hafiz qur'an bu yebo nga meuna julli bu yebo nga meuna nafila bis bo fi wete ak jigen jo nop te ko loxo shaytan mo la yaron tu moko wax shaytan inna shaytan tajri ala ibn adam majara dam shaytan moy dugu ci yow dugu ci mom ñi ngi may netali ben histoire bu yema bu doy war bo xamne mu ngi xew fa mu xew nak nañ ko baye non fofu la xew ben waw fofu la xewé ben way ndaysan bu don jangal ay xalé jigen cour de soir ci ben dekk ci ben gox day téla ñew efface tableau bi ben dars be dars diiné ben bis mu ñew di bind dars bi mu taxaw di bind rek ndeke amna ben xalé bu jigen bu ko bëgg ci xalé jigen yi yagu ko kar rek xamul nu muy def waaw da ngay deg xalé jigen ci Sénégal gis nga ki dina ko gassal kambala la wax ki te buma ko gassalé dina daanu la la wax kon nak moy tandiku rek waaw waji ñew di bind rek fi mu taxaw yëkëti loxo def ni rek xalé bu jigen bi ñew seus ko kete rek daal di koy kort bi mu ne ki ka la ko xalé bu jigen bi japp rek mu ne ki ka la xalé bu jigen bi japp ah imagine bonon fi fu daw yow mo na de xalé bu jigen bi seus ko rek fu waji mujj bayyi li muy bind tek kraya tek éponge bi tej buntu ba ah mu indi nak après fitna bu reuy ci dekk bob parce que après ndaw ci dafa am te kan mo indi problème bi moy xalé bu jigen bi gis na pourtant waji bugu ko won sax mais xalé bu jigen bi moko top bobu ah wa de nga ñu ne jigen bu rebe du soy très bien kon gis nga yoy yep musiba la yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mo nu xam ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla mo nu xam mo nu bind motax mu bëgg pour nu fegg bu ne nan sey du azar yalla di daganal ci ahlul kitab parce que yang ci all bi gisoo julit hein gisoo ko gëm yalla wolé nga nek fa di ñaaw yalla mu ne utal ahlul kitab nga tak bu baax nak ahlul kitab bu baax nga tak ndax nga mëna fegg gis nga yalla ci bir dekk bi nga nek mu ne acca sey yombal leen sey pour nit ñi mëna fegu kon suñu borom mo ñu xam parce que dafa am ghariza bu nekk ci nit nekk ci goor nekk ci jigen té nak ci jigen la jang leen ñaari aya yalla bu muy wax sacc lu mu tambalé aya bi wa sariq wasari sariqatu wasariqu bam démé ci ndialo lu mu wax azaniyatu wala sacc kattan lak dole pouvoir yalla goor la jital ndialo kan la jital jigen parce que jigen mo ko banex ci mbir bi motax gis nga dekk bu ba bu yar ay jigenam dekk ba mucc dekk bu boyal ay jigenam def len comme senegal xalé jigen nek ci mbedd yi melni ay bagn sax tanena bagn saxalen epp njeriñ ha lambar lambari nek ci mbedd yi genné sen yaram yi genné sen awra yi dum las ñen xamul fuñu jëm yalla rek mo ñuy mussal yalla day téré lool ngeen di wax coupinage akhdan mune waman yakfur kep ku wedd bil iman ngem kep ku murtad kep ku nek julit nga xey genn ci islam faqad habita yaquna amaluhu ay jefam yep seppekuna waw kep ko xamne da nga nek ci islam bamou neex la nga ni genn na ci pare nga sa jef yi nga jefon yep terminé lepp lo mo sa julli yaquna waji won maka junni yon tamit yaquna té bo dé safar nga jom parce que da nga murtad ku murtad ci islam mbok yi lan moy atem jasi man badala dinuhu faqtulu ku bay islam ray len ko musna séti ben xalé bu jigen bu murtad li tax mu murtad nak sabab bi moy jinné yi ñoko dugg xalé bu jigen bi jinné yi dugg ko rek mu jëm église parcel bi dadi dindi kawlam sanni dadi nek ak catholic aw ma dem sen keur di waxtan ak param papam ak yayam papam limam mbettel moy papam ne ma non grawul de affaire bi mom sax mesure na de pourtant bu wëron sax suko nexe mu def ko parce que mesure na moy tanal bopam religion bu ko nex maneko abon mune ma waaw maneko alhamdullilah kon bamou febaré febar bi def loko ko waye bu don dekk bi sharia mo fi dox ku murtad dañ koy ray est ce xam nga lol moy atté l'islam ku murtad dañ ko wara ray mune abon dou la façon nga ndeké tubab yu ndaw yoyu lo borom bi neena waman yakfur ku weddi bil iman ngam genn ci islam tamaman dadi murtad koku de faqad habita batala kullu ma qaddamahu min as-salihat faqad batala yaquna kullu ma qaddamahu lepp lu mu defon min as-salihat ci yefi bax fala yusabu alayhi dotul am tiyaba yalla dotu ko fay faqad habita sippi kuna amalu jefam wa huwa mom fil akhirati al-akhirah yalla neena min al khasirin ci ñi perte la bok kon nañ def attention de yene say nit dana genn ci l'islam te duko tay lutax parce que da fay def nawaqidul islam nawaqidul islam ñaata la fukku la bo ci defé ben genn nga ci islam motax jar na xam nawaqidul islam normalement kenn ku nek dang ko woron bind bo jangé arab bo jangé français nga bind ko bo jangé anglais nga bind ko nga def ko sa bop lal boy teud mujjé ko gis boye wo ñek ko gis nak nga moy tandik ni mu amé lu yaq ñap am lu yaq julli am lu yaq aj non la amé lu yaq islam nit day japp ba para wara julli ñapam yaqu lu muy def jappi wat yassali wat nit day julli ba para jullem yaqu lu muy def julli wat wa non la nit islamam di yakko sa islam bu yakko nak likoy bakalat moy lan tuub rek kon mbiri yak l'islam nit war na ko xam soko xame nga moy tandik waye moy tandik loko kep ko xamne xam nga ko tay nak ci sunu dundu nawaqidul islam danaka bis mu nek nga gis muy détruire ay nit bis mu nek nga deg wala nga gis nit ñi di jëf wala ñuy wax wala ñuy def lu leen gene ci l'islam gu deg beccëk guddi ak beccëk ñen ñi yaak ñom yene dekk ñen ñi say mbokk lañ ñen ñi say dekkando lañ ñen ñi say xarit lañ ñen ñi say am di jamm la ñen ñi yena bok dekk bi ñen ñi ci radio yek télé yek tout tout xew xew diiné yi ngay dégg ak kufru gu metti go xamné sa yaram day daw bokalé go xamné ñi yépp mbir mi kuko def rek paré nga genn nga ci l'islam tamaman yalla nak néna képp ku genn ci l'islam képp ku murtad sa jëf yaquna ëlëk al-akhirah wa huwa fil akhirati min al-khasirin te ku yalla né perte nga wallahi perte nga da ngeen japp né li waxan yalla da fay waxan ku def li ba bari yalla mu ne perte nga ñu ne non non grawul señ ba nga fa dañu dina ko régler baaxna baaxna ba ëlëk mbokk yi yi dafa jara leral dafa jara dañ ko wara jara xam yépp ko xamne ci ñun sa tank téggu won na ci li nga téggi ko ndax kat képp ku dé fekk bi ngay dé da nga genn ci l'islam yëgal né sa alakhiray sa aduna yaquna waye sa alakhiray yaquna kon li moy sunu darsu tay mo ngi jéggelu sunu borom njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj inshallah